Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki desygnowany na premiera. Za chwilę polityczne komentarze do tej decyzji. Wzrosła liczba przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce. W tym serwisie Trójki powiemy też o 90-letniej pani Alinie z Gdańska, która postanowiła pomóc poszkodowanym przez sierpniowe nawałnice. Prezydent desygnował dziś Mateusza Morawieckiego na stanowisko premiera. Poseł PiSu Jacek Sasin powiedział w publicznym radiu, że podejście rządu do najważniejszych reform, w tym reformy kodeksu wyborczego, nie zmieni się. Zamierzenia, które chcemy osiągnąć, są dokładnie takie same. Chodzi tak naprawdę w tej zmianie o to, aby położyć dużo mocniejszy akcent na gospodarkę, na rozwój, na nowoczesne technologie. To jest ten moment, kiedy my musimy przyspieszyć. Poseł Platformy Obywatelskiej Czesław Mroczek powiedział z kolei, że zmiana na stanowisku premiera jest nieczytelna. Ta Rada Ministrów, jak słyszymy, ma być powołana w dokładnie takim samym składzie jak ta odwoływana, ta nowa. W związku z tym te poszczególne polityki chociażby z tego punktu widzenia się nie bardzo zmienią, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego i większość Polaków już to przecież doskonale rozumie, że tę politykę kształtuje tam jeden w tej formacji człowiek, Jarosław Kaczyński. Poseł klubu Kukiz 15 Grzegorz Długi wyraził nadzieję, że po zmianie na stanowisku premiera poprawią się stosunki między jego klubem a rządem. Z pewną nadzieją patrzę, że niektóre ciężary będą inaczej przełożone. Mam tu na myśli tak, kwestie gospodarcze, bo wszyscy wiemy, zresztą pan premier Kaczyński sam to nieraz mówił, że gospodarka nie jest jego hobby, więc liczę na to, że dzięki temu, że będzie premier Morawiecki, to te inne sprawy nie będą załatwione, tylko gospodarka będzie na pierwszym miejscu. Zgodnie z konstytucją Mateusz Morawiecki ma teraz 14 dni na przedstawienie składu swojego gabinetu. Gdy to się stanie, prezydent powoła nowy rząd, odbierając przysięgę od jego członków. Do ponad 700 wzrosła łączna liczba przypadków afrykańskiego pomoru świń w Polsce. W cotygodniowym raporcie główny lekarz weterynarii poinformował o kolejnych 46 przypadkach śmiertelnego dla trzody chlewnej wirusa. Obecność ASF oznacza nie tylko zagrożenie dla zwierząt, przypomina Jacek Łukaszewicz z Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jest to bardzo duże zagrożenie dla eksportu i polskiej żywności. Jeżeli pomór rozwinąłby się na większe strefy, najprawdopodobniej spotkałoby się to z restrykcjami co do eksportu. To jest przede wszystkim zagrożenie dla naszej gospodarki. W tym tygodniu rząd przyjął specustawę zakładającą m.in. budowę zapory na granicy wschodniej, odstrzał dzików na obszarach chronionych oraz płatne urlopy dla myśliwych na realizację odstrzału. Komplety skarpet, szalików i czapek przygotowała dla poszkodowanych przez sierpniową nawałnicę 90-letnia gdańszczanka. Pani Alina ciepłą odzież wykonała własnoręcznie na drutach. Takie rzeczy robimy razem z niedowidzącym synem, mówi starsza pani. To już parę lat robimy. Najpierw do szkoły wnuczka na gwiazdkę do paczek dawała. Ja dwa razy zawoziłam do domu dziecka na Runie. Po prostu, żeby komuś służyło. Może drobnostka, no ale człowiek zadowolenie ma po prostu. A wkrótce wykonane przez panią Alinę i jej syna prezenty trafią do potrzebujących. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. To może być jeden z ciekawszych meczów tej kolejki Ekstraklasy. W Zabrzu lider tabeli Górnik walczy o punkty z Lechią Gdańsk. Piłkarzy Górnika miała natknąć wizyta w kopalni Guido, ale na razie w tym meczu jest bezbramkowy remis. Wcześniej Sandecja Nowy Sącz przegrała 0-1 z Jagiellonią Białystok po golu Nowikowasa z karnego i Jagiellonia zajmuje teraz drugie miejsce w tabeli. Zbigniew Boniek już potwierdził. Bazą naszej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej będzie Soczi. Wszystko wskazuje na to, że uda się także rozegrać mecze towarzyskie z drużynami podobnymi do naszych grupowych rywali. Polska zmierzy się w marcu najpierw z Nigerią, a później z Koreą Południową. Na czerwiec zaplanowano jeszcze spotkanie z Litwą. Pogoda dała się dziś we znaki skoczkom i narciarkom alpejskim. Silny wiatr w Titisee-Neustadt spowodował, że odwołano kwalifikacje. Na jutro zaplanowano konkurs drużynowy, a na niedzielę indywidualny. Niestety prognozy pogody nie są najlepsze. W Sankt Moritz podobna sytuacja, tyle że w alpejskim Pucharze Świata. Slalom do kombinacji udało się wprawdzie rozegrać, ale z supergiganta wyszły nici. Międzynarodowa Federacja Narciarska uznała więc, że konkurencja została całkowicie skreślona z kalendarza. A szkoda, bo Maryna Gąsienica Daniel zajmowała 27 miejsce. 22 była w sprincie biatlonowego Pucharu Świata w Hochfilzen Weronika Nowakowska. Mogło być jeszcze lepiej, gdyby nie trema. Bardzo lubię Hochfilzen, no było to widać na trasie. Niestety zupełnie nie wytrzymałam strzelania stójce. Po prostu po trzech strzałach jakby dotarło do mnie, co się dzieje i zacząłem się tak trzęść nogi, że no po prostu nie byłam w stanie tego opanować. A nasze piłkarki ręczne na otarcie US rozgromiły dziś Argentynę. W ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata wygrały 38-20. Teraz to wszystko. Sport ponownie po 23. Muzyka. W dzień nie tylko chmury, ale też trochę słońca, miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Bieszczadach na Patego 15 cm. Temperatura maksymalna od 1 do 4 stopni, przymrozki tylko w górach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie masz planów na weekend? Już masz. Zostało tylko 48 godzin, aby upolować jeden z pełnych innowacji modeli Opla w jubileuszowych cenach. Corsa za 36 900 i Astra za 54 500 zł. Nowy album YouTube Songs of Experience. Songs of Experience. Płyta już w sprzedaży. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 000 000 z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Van Fleet. Objawienie rockowej sceny muzycznej. Album Grety Van Fleet już w sprzedaży. Przerywamy program, by oddać głos samemu Mikołajowi. NC Plus, już czekają na Was prezenty. Tylko do 10 grudnia kanały Eleven i HBO w prezencie do 6 miesięcy, a do tego aktywacja dekoderów we wszystkich pakietach NC Plus bez żadnych opłat. No to ho, ho, ho. Zadzwoń 4 dwójki i 5-0 lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata według stawek operatorów. Eleven Sports po okresie promocyjnym 15,90 miesięcznie lub możliwość rezygnacji. HBO i HBO Go po okresie promocyjnym 25 zł miesięcznie lub możliwość rezygnacji. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 21 zaczynamy ostatnią godzinę list. A zaczynamy pięknością. Na 13. Greta Van Fleet. We'll be right back. Nie wiem, jak u Państwa, u mnie w studiu było bardzo głośno. Highway Tune, Greta Van Fleet, z 14 na 13 po 7 tygodniach. Teraz głośno będzie w domach depeszowców. Cover Me na 12. I felt better. I've been up all night. I can feel it coming, the morning light. The air is so cold here, it's so hard to breathe. You better take cover. Will you cover me? Up here with the northern lights, beyond you and me, I dreamt of us in another life. Dzisiaj obniżka formy o dwie pozycje z 10 na 12 Cover Me i zespół Depeche Mode. 6 do góry na 11 U2. Będzie głośno. Można było na pewno w domach ortodoksyjnych fanów U2. Get out of your own way. 6 do góry po 3 tygodniach z 17 na 11.

po 12 tygodniach, tak jak przed tygodniem, na 8 Ultimo i Organek. Proszę mi teraz pomóc, kto dzisiaj wylicytował, proszę mi przypomnieć, prezent od zespołu Deep Purple w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, która dziś była kolejną audycją licytacyjną. Przypominam, że w tym roku dochody zebrane z licytacji przeznaczamy na potrzeby dzieci w Aleppo. Gdyby ktoś z Państwa pamiętał, kto wylicytował i za ile będę wdzięczny, to były pałeczki do gry na perkusji używane, przekazane nam przez zespół Deep Purple. No i chłopakom z Deep Purple bardzo dziękujemy i oczekujemy. Dzisiaj z 6 na 7. It wasn't quite the curse of Tutankhamun, or the kiss of death from Judas in the night, and it felt so far beyond the blue horizon, tempting me with transports of delight. Devil took my hand and said, come along with me. Well, there I was, wide awake and dreaming, reaching out for something in the sky. But I could not control that trembling feeling. Everything I wanted slipping by. Oh, and the devil took my hand and said, something you should see. We'll be right back.

No i poszło. Z 4 na 6 po 10 tygodniach. Może za tydzień będzie lepiej. Na szczęście przed nami jeszcze pierwsza piątka. Na 5, tak jak tydzień temu, zespół Hej. Końcówka tego utworu jest bardzo piękna. Gdzie jesteś, gdzie jestem? Zespół Hej po 12 tygodniach, dziś tak jak tydzień temu, na 5. Jeśli za tydzień zagłosują wszyscy ci, którzy wczoraj byli na ich koncercie w Warszawie, to wrócą do pierwszej trójki. Dziś na 4. Cigarettes After Sex. Watching the video that you sent me. The one where you're showering with wet hair dripping. You know that I